اس کے اذن سے حتی یہاں تک کہ اذا فشلتم جب بزدلی دکھائی تم نے وتنازعتم اور جھگڑا کیا تم نے فی الامری معاملے میں وعصیتم اور نافرمانی کی تم نے من بعدی اس کے ما اراکم جو اس نے دکھایا تم کو ما تحبون جو تم پسند کرتے تھے منکم تم میں سے من یرید الدنیا کوئی چاہتا ہے دنیا کو ومنکم اور تم میں سے من یرید الآخرہ کوئی چاہتا ہے آخرت کو ثم پھر صرفکم اس نے پھیر دیا تم کو انہم ان سے لیبتلیکم تاکہ وہ آزمائے تم کو ولقد اور البتہ تحقیق افا اس نے معاف کر دیا انکم تم سے واللہ اور اللہ ذو فضل فضل والا ہے علی المؤمنین مومنوں پر اس تسقیدونا جب تم چڑھے جا رہے تھے ولا تلونا اور نہ تم مڑ کر دیکھتے تھے علی احد اوپر کسی ایک کے رسول اور رسول یدعوکم بلا رہے تھے تم کو فی اخراکم تمہارے پیچھے سے اصابکم تو اس نے دیا تم کو مم غم بغم من ساتھ غم کے الا تاکہ نہ تحزنو تم غم کرو کہ نہ تم غم کرو علی ما اوپر اس کے جو فاتکم فوت ہو گیا تم سے ولا ما اور نہ جو اصابکم پہنچا تم کو واللہ اور اللہ خبیر خبر رکھنے والا ہے بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو ثم پھر

وليمخص، اور تاکہ وہ چھانٹ دے، ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے بھید، ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولوا، جو منہ موڑ گئے، منکم، تم میں سے، یومل، جس دن، تقا، آمنے سامنے ہوئی، جمعان، دو جماعتیں، انما، بے شک، استزلہم الشیطانو، پھسلا دیا تھا ان کو شیطان نے، بیبادی، سات باس کے، ما کسبو، جو انہوں نے کمائی کی، ولقد، اور البتہ تحقیق، افاللہو، معاف کر دیا اللہ نے، انہم، ان کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور، بخشنے والا، حلیم، بردبار ہے. بس ٹھیک.